i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są pierwsze szacunki strat po burzach, które przeszły przez Zamość. Mowa jest o blisko 3 milionach złotych. Jest wniosek do prokuratury z grupy Azoty. Szefostwo firmy skarży się na finansowanie Polskiej Fundacji Narodowej. Zajrzymy też do Białegostoku, gdzie trwa festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Na blisko 3 miliony złotych oszacowano straty w Zamościu po burzach, jakie przeszły nad województwem lubelskim. Uszkodzone są drogi, ścieżki rowerowe, szkoły, przedszkola i domy. Normalnie nie zakładamy tak intensywnych opadów deszczu, a mówię tutaj o opadach rzędu 130, nawet do 150 wody na metr kwadratowy. Po prostu nie było chwilami, gdzie tej wody wypompowywać. Przypominał strażak z Zamościa Przemysław Ilczuk. Liczenie strat i naprawy trwają, mówi prezydent Zamościa Rafał Zwolak. Okazuje się, że w niektórych przedszkolach musimy wymieniać instalacje elektryczne. Jeżeli na przykład mamy zalane pomieszczenie, prujemy instalację elektryczną lub nawet tylko zalane pomieszczenie, to nie wystarczy tylko wysuszyć, to trzeba pomalować, trzeba sprawdzić to wszystko. Nie możemy dzieci wpuścić do szkół, gdzie nie będziemy mieli pewności, że te dzieci tam mogą być. Podczas burz zalanych zostało 12 placówek szkolnych. Żandarmeria Wojskowa będzie wyjaśniać, jak doszło do ostrzelania budynku mieszkalnego w czasie ćwiczeń wojskowych w Bemowie Piskim. Nikomu nic się nie stało. O szczegółach mówi Tomasz Tekliński z Żandarmerii w Elblągu. To bardzo wstępny etap wszystkich czynności. Musimy pewne rzeczy właśnie wyjaśnić. Na razie równolegle, jak gdyby tymi zniszczeniami wcześniej były prowadzone strzelania wojsk sojuszniczych. Czy te jedno z drugim jest połączone, to właśnie będziemy wyjaśniać. W skład grupy bojowej NATO, która stacjonuje w Bemowie Piskim, wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Grupa Azoty skarży się do prokuratury, że straciła pieniądze w związku z finansowaniem Polskiej Fundacji Narodowej. Firma złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak tłumaczy prezes Azotów, chodzi o to, że przy tworzeniu fundacji zobowiązano jego firmę, aby bezwarunkowo przez okres 10 lat wpłaciła łącznie 45 milionów złotych. Nie zagwarantowano jej przy tym możliwości wycofania się z finansowania. Pieniądze przekazywano także przez półtora roku, w czasie kiedy Azoty notowały rekordowe straty. Już 5 produktów z Ukrainy jest objętych ograniczeniami dotyczącymi wwozu do Unii. Chodzi o jaja, cukier, owies i kaszę, a także miód, na który komisja nałożyła cła w tym tygodniu. Szczegóły zna Beata Płomecka. To konsekwencja umowy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, która została przedłużona na początku czerwca o kolejny rok, ale tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich lat, wpisano do umowy tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Komisja jest zobowiązana go zaciągnąć, jeśli limity importowe wybranej grupy produktów zostaną przekroczone. Lista liczy 7 produktów i z niej jeszcze tylko 2 nie są objęte ograniczeniami. To kukurydza i drób. Na razie limity nie zostały przekroczone, usłyszałam w Komisji Europejskiej. Bruksela, jak zapewnia, monitoruje sytuację. Te limity zostały wyliczone na podstawie wielkości importu z Ukrainy do Unii od połowy 2021 do grudnia ubiegłego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosyjska armia zbliża się do miasta Pokrowsk w Donbasie. W ciągu ostatnich dni Rosjanie przesunęli się o kolejne kilometry i zajęli kilka miejscowości. Ukraińscy eksperci mają jednak nadzieję, że tuż przed miastem siły wroga zostaną zatrzymane. Rosyjskie oddziały znajdują się około 10 km od przed wojną 60-tysięcznego miasta, a obecnie ważnego węzła logistycznego ukraińskiej armii. Z kierunku pokrowskiego codziennie docierają informacje o przesuwaniu się wroga, jak jednak wskazuje ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Kowałenko. Obecnie Rosjanie mają przed sobą naturalną zaporę. W postaci miejscowej rzeki Żurawki. Oprócz tego znajdujące się tam miejscowości Hrodniwka, Kruty Jar i Krasny Jar złączone są drogami. Ukraińcami. To tworzy niełatwą dla Rosjan do przejścia linię. Ukraińska armia kontynuuje jednocześnie ofensywę na terenie rosyjskiego obwodu kurskiego. W ciągu kilkunastu dni zajęła tam ponad 1000 km2 terytoriów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od wczoraj Białystok jest stolicą kultury wschodniej. Trwa tam festiwal Wschód Kultury – Inny Wymiar. Wcześniej impreza gościła w Rzeszowie i Lublinie. Od początku prezentuje ona bogactwo wielokulturowości wschodu Polski. Białystok stawia na etniczność, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Marek Horodniczy z Narodowego Centrum Kultury. Inny Wymiar nie tyle wpisuje się w tę modę czy taki trend, który obserwujemy na całym świecie, zwrotu do etniczności, do tego, żeby wyciągać z tych wątków etnicznych to, co intrygujące, ciekawe. Czasem odwrotnie próbować szukać tego, co bardzo korzenne, bardzo takie nieruszone, ale Białystok robi to od wielu, wielu lat. W Białymstoku na Innym Wymiarze my po prostu spotykamy się z tym, co jest najlepsze podczas tego festiwalu od dekady co najmniej. W tym roku w programie pięciu wymiarów, czyli muzyki, sztuki, filmu, społeczności i teatru jest ponad 30 wydarzeń, na które wstęp jest jak zawsze bezpłatny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie słoneczne, jednak na północy będzie się chmurzyć, a nad morzem mocniej powieje. Synoptycy nie prognozują dzisiaj opadów. W Ełku 22 stopnie, w Łebie 25, w Łodzi 26, w Krośnie i Koszalinie 27, a w Legnicy 31. Autopromocja. Co tydzień w soboty o 9 serwujemy śniadania z polityką jako daniem głównym. W sierpniu pozostajemy przy porannym spotkaniu z jednym ważnym zastrzeżeniem. Śniadanie bez polityki. Tego będę pilnował. Ani słowa o polityce, ale gości prawdopodobnie będą Państwo dobrze znać. Kafelki kładłem, nie będę. Zgodnie z zasadą u siebie rób jak u siebie. U obcego to wiadomo. Więc ja robię u siebie, więc będę się starał jak najlepiej. Jutro gościem śniadania bez polityki będzie były poseł, a dziś dyrektor Biura Prasowego Konfederacji Michał Urbaniak. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Wielka promocja na koniec miesiąca. Na wybrane produkty. Smartfon Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1249 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Jacek Borusiński, jestem aktorem, wykonawcą głównej roli, wręcz tytułowej roli Wróbel, w filmie Wróbel właśnie. I strasznie gorąco chciałbym Państwa zaprosić, gorąco i serdecznie, bo to się nie wyklucza, do kin na film Wróbel. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A ja nazywam się Ryszard Jaśmiński, też gorąco i serdecznie wszystkich zapraszam. Spotkamy się dzisiaj nieco później, nie tylko z Jackiem Borusińskim, ale również z reżyserem filmu Wróbel, Tomaszem Gąsowskim. Odwiedzi nas dziś także Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna 49. już Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ten wprawdzie za miesiąc, ale już dzisiaj warto zauważyć, że jest i będzie na co czekać. Na kultowe filmy do kina zaprosi nas Natalia Kaleta-Głęc z Multikina, oraz mój pierwszy dzisiejszy gość, a jest nim Michał Oleszczyk. Dzień dobry. Witaj, dzień dobry. Filmoznawca, ale też dzielisz się swoją wiedzą od lat właściwie już i niezmiennie. Przede wszystkim na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładam, i w podcaście Spoilermaster, do którego niezmiennie zapraszam, ale dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi tu miło być. Mnie również miło cię słyszeć, miło cię widzieć. I tak się składa, że tydzień temu w Trójkowo Filmowo rozmawiałem już z innym filmoznawcą o kultowych filmach, o tych premierach po latach, właściwie arcydzieł światowego kina, które na szczęście wracają na ten wielki ekran. I my wtedy tylko króciutko wspomnieliśmy o dzisiejszej premierze, bo dzisiaj mamy taki powrót, wielki powrót. To i też, na pewno się nie mylę, to jeden z najważniejszych filmów prywatnie, osobiście dla ciebie. Na pewno tak. Mówimy o filmie Czas Apokalipsy Francisa Forda Coppoli. To jest film z roku 1979 i właśnie na taką 45. rocznicę tej oryginalnej premiery firma dystrybucyjna wprowadza ten tytuł ponownie, przy czym od razu zaznaczę, że film wchodzi w szczególnej wersji. No właśnie, bo to jest wersja reżyserska, czyli znacznie dłuższa, ale nie tylko o to chodzi. Właśnie to jest skomplikowane, tak. To jest wersja dłuższa od tej, którą widzowie mogą pamiętać z roku 79, a właściwie w Polsce z 81. Tamta wersja trwała około 2,5 godziny. Ta wersja trwa 183 minuty, czyli 3 godziny i 3 minuty. Po drodze w roku 2001 Coppola jeszcze jedną wersję przygotował. To była wersja tak zwana najdłuższa, Redux. Ona trwała 3 godziny 20 minut. Ale w roku 2019, na 40-lecie premiery Czasu Apokalipsy, Coppola przygotował właśnie tę wersję. Ona się nazywa Final Cut, czyli wersja ostateczna, wersja reżyserska. I jak sam powiedział, to jest jego wersja preferowana. I tę wersję widzowie właściwie w polskich kinach mogą oglądać dopiero teraz. Przy czym oczywiście Czas Apokalipsy jest filmem znanym, jest filmem, tak mi się wydaje, ukochanym, a przynajmniej kultowym dla bardzo wielu widzów. Ja od razu powiem, że jedną z takich podstawowych radości chyba tej repremiery jest to, że można zobaczyć ten film na dużym ekranie, bo jest to film niesłychanie widowiskowy. Mówimy o jednym z najsłynniejszych filmów wojennych wszechczasów. Zrealizowanym z ogromnym przecież rozmachem. Z wielkim rozmachem, powiedziałbym nawet z takim operowym chwilami szaleństwem, przepychem. Szczególnie, że pojawia się muzyka Wagnera. Tam jest wszystko. Tam jest Wagner, tam są Dorsi, tam jest psychodelia, LSD, króliczki Playboya. To jest taki wielki, można powiedzieć nawet przeładowany film. Ale dodam, film kultowy. Wydaje mi się, że też film kultowy w Polsce. I to nie tylko dlatego, że jego oryginalna premiera w Polsce miała miejsce w czasie stanu wojennego, tuż przed stanem wojennym. Oczywiście kojarzymy to słynne, kultowe już zdjęcie, prawda, gdzie przed warszawskim kinem Moskwa widać czołgi właśnie w grudniu roku 81, a w tle jest wielki napis reklamujący Czas Apokalipsy. To zdjęcie stało się niemal memiczne. Natomiast chcę to podkreślić. Jest to jedno na pewno z najbardziej fascynujących dzieł kina światowego. I warto się z nim zapoznać na dużym ekranie, bo na taki ekran zostały one przeznaczone. Ja sam odkrywałem ten film po raz pierwszy, kiedy miałem 13 lat, widziałem go w telewizji w wersji takiej, no, na malutki ekran uproszczonej. I już wtedy robił on ogromne wrażenie. A co dopiero, prawda, ze stereofonicznym dźwiękiem, ze wspaniałym obrazem, więc myślę, że dla niektórych będzie to powrót do apokalipsy, a dla niektórych, może dla dzieci już tych osób, które fascynowały się tym filmem kiedyś, będzie to pierwsze spotkanie z filmem legendarnym, mówiąc najkrócej. No musimy absolutnie pamiętać też o tym, że dorastają nam kolejni kinomani, tacy, którzy absolutnie nie mieli możliwości wcześniej Czasu Apokalipsy zobaczyć. To może być pierwsze takie właśnie spotkanie. No i chyba dobrze, że w tej wersji. Może wspomnijmy tylko o pierwowzorze literackim, to też ważne. Tak, to w tym wielkim miksie różnych tekstów kultury, poza Wagnerem, poza Dorsami, jest tak, że Joseph Conrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski, i jego nowela, czy opowiadanie pod tytułem Jądro Ciemności, napisane na przełomie XIX i XX wieku, to jest opowieść o podróży w górę rzeki Kongo ku szalonemu pułkownikowi Kercowi, który, no właśnie, skrywa pewną tajemnicę, jednocześnie staje się takim symbolem władzy, może spotworniałej, skorumpowanej, totalnej. I właśnie ten tekst literacki posłużył za kanwę dla scenariusza, przy czym oczywiście jest to przepisanie tej noweli na warunki wojny wietnamskiej. Jesteśmy pod koniec lat 60. w filmie. No i najbardziej chyba taka dla Amerykanów niewygodna wojna, jaką jest wojna w Wietnamie. Długi konflikt, bardzo dla nich uciążliwy, no przede wszystkim przegrany, do czego oni nie byli przyzwyczajeni. I taki konflikt, z którym oni filmowo nie potrafili się długo zmierzyć. Pamiętajmy, że w trakcie samej wojny w Wietnamie filmy o tej wojnie nie powstawały. Czas apokalipsy powstał w 79 roku, a zatem już dobrych 5 lat po tym, kiedy amerykańskie wojska z Wietnamu się wycofały. Można było spojrzeć na tę wojnę już z dystansu. Z pewnego dystansu i tak naprawdę naruszyć pewne tabu. Oczywiście rok wcześniej powstał Łowca Jeleni Michaela Cimino, z tym, że to był taki film raczej sławiący amerykańskich żołnierzy, także pokazujący ich tragedię. Natomiast czas apokalipsy jest czymś innym. To jest, powiedziałbym, w pewnym sensie taka satyryczna, wykrzywiona wizja tej wojny. No bo umówmy się, w Wietnamie żadne floty helikopterów nie szarżowały przy akompaniamencie lotu Walkirii Wagnera. Jest to całkowity wymysł Coppoli i scenarzysty. Ale pokazuje to pewną gigantomanię tej kultury, tej kultury amerykańskiej, która w wieku XX przez moment wydawała się taka, no właśnie, dominująca, wszechwładna. I podsumowując, czas apokalipsy jest takim satyrycznym, głęboko gorzkim, chwilami też po prostu zabawnym spojrzeniem na tę wojnę, która dla Amerykanów w 79 roku nadal była taką otwartą raną, można powiedzieć. Trzeba też powiedzieć, że to legendarny film Francisa Forda Coppoli, ale wokół samego filmu, jego produkcji, realizacji też narosły rozmaite legendy. Pewnie młodym odbiorcom może nawet niewiele już mówi, a może i nic niektórym, nazwisko Marlona Brando, ale to on wtedy, ogromna przecież legenda kina, zagrał ważną rolę w tym filmie i w dodatku właściwie cały czas były z nim jakieś problemy. Tak, no Brando wciela się właśnie w tego pułkownika Kerca, który pojawia się dopiero w trzeciej godzinie tego filmu. No, legendy tutaj są prawdziwe, to znaczy Brando przyjechał na plan właściwie nieprzygotowany, nie znał tekstu, którego miał się nauczyć. Co nie zmienia z faktu, że jest to ciągle Brando. Tak. I jego obecność przed kamerą powoduje, że jest charyzma. Tak, i na to liczył Coppola oczywiście, który zapłacił sowicie za ten występ. Pamiętajmy, że Brando wystąpił wcześniej w Ojcu Chrzestnym Coppoli, więc stąd panowie się znali. Było tam dużo improwizacji, potem montażyści mieli dużo pracy, żeby z tej szalonej improwizacji wykroić taką spójną scenę. Przy czym w ogóle no, to była bardzo trudna produkcja. W zasadzie wokół tej produkcji też narosły legendy. No, takie dwa podstawowe fakty to jest chyba to, że po pierwsze Coppola zainwestował dużo własnych pieniędzy w ten film, stąd też brało się pewne ryzyko całości. A po drugie zdjęcia niesamowicie się przedłużyły. To były zdjęcia, które trwały na Filipinach około 240 chyba dni. To jest niespotykana ilość dni zdjęciowych. Zazwyczaj nawet duże produkcje zamykają się powiedzmy w 40 dniach zdjęciowych, natomiast tutaj ich było około 250. Tajfuny, zawał serca Martina Sheena w pewnym momencie, czyli właściwie głównego aktora tego filmu, zatrzymał produkcję. Było dużo nieporozumień, pecha, ale także pewnego niezdecydowania Coppoli, który do ostatniego momentu nie był do końca pewien, jak zakończyć tą historię, jakie rzeczywiście zakończenie chce nadać. Zresztą tych zakończeń było kilka, prawda? Tak, jest ich kilka, nie zdradzę, które jest w tej wersji, która obecnie wchodzi na ekrany, bo to widzowie mogą sobie sami odkryć, ale no, to trzeba powiedzieć, że to jest jeden z ostatnich filmów w historii kina, który niósł taką aurę pewnego szaleństwa reżyserskiego. Tak? No, pośrodku dżungli, prawda, brodaty Coppola, wydający własne miliony dolarów, grający Wagnera i Dorsów, prawda, w scenach bitewnych. Była w tym operowa przesada, było w tym jakieś przekroczenie. Wydaje mi się, że także dlatego ten film jest teraz fascynujący. Teraz dużo się mówi o bezpieczeństwie w pracy na planie, w ogóle o takim bezpieczeństwie też pewnych inwestycji, jakie się czyni, prawda? Filmowy biznes stał się niesamowicie mocno wyregulowany. Natomiast wtedy ta szalona podróż, prawda, do serca dżungli na Filipinach, płynąca rzeka gotówki i te helikoptery, prawda, które były wypożyczane od armii Filipin w przerwach, kiedy nie musiały walczyć z lokalnym powstaniem. Po prostu było w tym operowe szaleństwo, przesada, jakiś taki szeroki gest. Chwilami ten film nawet przypomina mi twórczość Felliniego w takim właśnie bardzo, bardzo rozmachu. Tak, i ten barok, bym tak, powiedział, filmowy, tak. To na pewno jest w nim obecne. Zastanawia mnie też jedno, Michale, co byś powiedział właśnie takim młodym odbiorcom, młodym kinomanom, w czasach, kiedy ta nasza percepcja, czy ich percepcja, powiedzmy, ogranicza się do minutowych, krótkich filmików na TikToku, jak podejść do tak długiego filmu? filmu? No właśnie, to jest fascynujące. Ja będę ciekaw też reakcji młodych widzów na ten film. No jest to, było nie było, pół wieku niemal mija od jego premiery. Ale wiesz, ostatnio też odwiedzając Festiwal Nowe Horyzonty na przykład, zauważyłem, że nawet ci młodzi widzowie, którzy często nam się kojarzą z jakimś takim krótkim właśnie wytężeniem uwagi. Tak, ale nie można generalizować. Że oni potrafią się zanurzyć w opowieść, potrafią obejrzeć długi film, potrafią wyłączyć komórkę. Może nawet my czasami mamy z tym większy problem niż oni. Więc ja bym młodych widzów najbardziej zachęcił tym, że zobaczcie coś innego. Zobaczcie coś, co... Trudno znaleźć ekwiwalent we współczesnym kinie do tego filmu. Filmy obecnie, tak jak mówię, często są bezpieczne na różne sposoby. Wielkie korporacje, prawda, streamingi. Już tak... No nie mówiąc też o budżetach, prawda, które są absolutnie pilnowane, a dokładnie. W tamtym wypadku myślę, że on był wielokrotnie przekroczony. Przekroczony i jest w tym jakiś romantyzm tego właśnie spektakularnego karnawału, który urządził Coppola. Do teraz uważam zresztą, że ten film pozostaje jednym z największych widowisk, bo jeżeli sobie uświadomimy, że wszystkie te helikoptery, które widzimy na ekranie, rzeczywiście tam były, tam to nie było komputerowo generowanych, prawda? No nie mogło być. Nie mogło być, więc jeżeli widzimy tę flotę kilkudziesięciu helikopterów, prawda, szarżujących i te wszystkie sceny, no to tam po prostu było. Dodam, że Oscara za zdjęcia do tego filmu otrzymał Vittorio Storaro, czyli też jeden z wybitnych operatorów, notabene także Włoch. I to chyba też nie pozostaje bez znaczenia, bo i Coppola, i Storaro, i jego ojciec Carmine, który napisał muzykę do tego filmu. No, jesteśmy w operze przeniesionej do wietnamskiej dżungli i jednocześnie ten film przygląda się amerykańskiej kulturze jako takiej. Dla mnie niesamowita jest tam scena występu króliczków Playboya, tych dziewczyn, które tam przyjeżdżają, występują dla amerykańskich żołnierzy, prawda? Tak jak to rzeczywiście miało miejsce w Wietnamie. No to była praktykowana. Ale Coppola pokazuje trochę szaleństwo tej kultury, prawda? Że to jesteśmy pośrodku Wietnamu, gdzieś w zupełnie jakimś innym części świata, a Amerykanie przywożą tam ten swój przesadzony karnawał. Zresztą jeden z bohaterów mówi, tu jest lepiej niż w Disneylandzie, prawda? Amerykańska kultura wieku XX była właśnie taka. Zadam ci może trudne pytanie, bo oczywiście kochasz czas apokalipsy, ale czy po tych 45 latach od premiery w twojej ocenie może jednak coś w tym filmie się zestarzało? Jest jakiś słaby punkt, zauważasz taki? Tak. Ja miałem przyjemność w tym roku wcześniej być na stypendium w Fundacji Fulbrighta w Chicago i tam obejrzałem ten film z taśmy filmowej z pełną salą amerykańskich widzów i miałem parę rozmów po tym pokazie i zwróciliśmy uwagę na to samo, mianowicie na dosyć stereotypowe przedstawienie tej wietnamskiej ludności. Rzeczywiście to jest film, który to cierpienie Wietnamczyków gdzieś umieszcza zupełnie w tle, może z wyjątkiem jednej sceny. Skupiamy się raczej na tej kaźni Amerykanów. No oczywiście historycznie proporcje były zupełnie inne i myślę, że dzisiaj też jesteśmy bardziej wyczuleni, prawda? Jeżeli już rozmawiamy o filmach, które prezentują inne kultury, czy opowiadają historię wojen XX wieku, no to chcemy też usłyszeć tę drugą stronę, prawda? No tutaj tej drugiej strony nie ma, jesteśmy zdecydowanie w tym amerykańskim psyche. I po latach wydaje mi się, że to jest taki lekki anachronizm tej historii. Gdyby ten film był kręcony dzisiaj, może byłaby wprowadzona przynajmniej jedna postać wietnamska, która by nas jakoś prowadziła też w tą drugą stronę. No tutaj tego nie ma, ale myślę, że nie ma się też na to co obrażać. Tylko jeśli o to zapytałeś, to myślę, że to jest taka różnica z wrażliwością i wyobrażam sobie, że na przykład moi studenci po obejrzeniu takiego filmu to by była jedna z pierwszych rzeczy. Tak, mogą mieć uwagi. Tak, no właśnie, tak. Ale nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z wielkim kinem, z legendarnym kinem. Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli od dzisiaj znowu na dużym ekranie. A korzystając z tego, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną trójkowo filmowo, nie uprzedzałem cię, że zadam to pytanie, no ale jeździsz, oczywiście bywasz na festiwalach, oglądasz premierowe filmy, to na koniec naszego spotkania chciałbym zapytać, czy może ostatnio coś cię porwało z tych najnowszych produkcji albo z filmów, które dopiero my zobaczymy za chwilę? Z przyjemnością zarekomenduję trzy różne rzeczy. Z kina arthouse'owego na festiwalu Nowe Horyzonty widziałem wspaniały film Zamknij oczy. To jest film Wiktora Erika. No przepiękna opowieść i taki późny arcydzieło twórcy Ducha Roju. Z czystego mainstreamu poleciłbym Francuskie widowisko, czyli Hrabiego Monte Cristo, którego obecnie można oglądać na ekranach kin. No, absolutnie wakacyjna propozycja. Wakacyjna, rozrywkowa, ale znakomita propozycja. A telewizyjnie obejrzałem serial, który dużo chyba osób już widziało, ale ja go teraz nadrobiłem. To jest serial The Bear na Disney+, opowieść o chicagowskim szefie kuchni, jego perypetiach i zawodowych, i prywatnych, i także psychicznych. Fantastyczna produkcja, także polecam, jeżeli ktoś jeszcze tego nie nadrobił, to The Bear na Disney Plus jest absolutnie rewelacyjny. No to dziękuję bardzo, te sugestie dla słuchaczy Trójki. Dziękuję za rekomendacje. Moim gościem Trójkowa Filmowa był filmoznawca, absolutny fan czasu apokalipsy Francisa Forda Coppoli, Michał Oleszczyk. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A tymczasem zatrzymajmy się przy aktualnych premierach filmowych, bo to dziś również do kin wchodzi Wróbel w reżyserii Tomasza Gąsowskiego. Tu w głównej, tytułowej zarazem roli wystąpił Jacek Borusiński. Już za moment zapraszam na spotkanie z aktorem i reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jak długo się zdacie? Jak długo działa ten duet twórczy? Znaczy, jeśli chodzi o samą pracę, to może nie aż tak długo, ale znajomość od wielu lat zapewne. Pamiętam taką sytuację, że spotkaliśmy się z Jackiem pierwszy raz na jakimś bankiecie reklamowym, pamiętam, i tam wtedy zaczęliśmy rozmawiać o filmie Zmruszoczy, którego ja byłem współproducentem i robiłem muzykę, i uderzyło mnie to, że tak od razu żeśmy zaczęli nadawać na tych samych falach. Tak samo odbieraliśmy ten film, tak samo Jacek zaczął od razu mówić o takich rzeczach, które w tym filmie były najważniejsze. I to pamiętam takie pierwsze spotkanie, pierwszą rozmowę. A taką osobą, która nas tak połączyła bardziej duchowo wcześniej, to był Jeremi Przybora. Bo ja pamiętam, kiedy właśnie Kot Przybora, syn Jeremiego, zaczął mówić, że Iwo Zaniewski, który później robił te słynne reklamy z Mumio, powiedział takie zdanie, że jedyną rzeczą, którą śmieszy mojego tatę jeszcze w życiu, to jest Mumio. I ja bym, a co to jest Mumio? No i dostałem kasetę Mumio, pamiętam jak ją pierwszy raz oglądałem w domu, to musiało być jakoś gdzieś po 2002 roku, 2003-2004 rok, czyli pewno 20 lat temu. I wtedy pamiętam, jak się po prostu położyło mnie to na podłogę ze śmiechu i w ogóle nie widziałem czegoś takiego wcześniej. No, nie wiem, co tutaj dodać. No, faktycznie to było tak, że kiedyś dawno, dawno temu na nasz spektakl Magda Umer przyprowadziła swojego przyjaciela Jeremiego Przyborę i zaczęło się to wszystko od kasety VHS, którą Jeremi od Magdy dostał, i ta kaseta VHS później właśnie faktycznie wędrowała między Kotem Iwkiem i Tomkiem. No i tak się to rozpoczęło. Robiliśmy taki właśnie festiwal, właśnie wręczenie nagród w branży reklamowej. Bardzo taki odważny i pojechany spektakl wtedy zrobiliśmy razem z Iwem i Scottem. No i tak nasza znajomość wtedy się rozpoczęła i no oczywiście widywaliśmy się co jakiś czas, ale później gdzieś tam spotkaliśmy się już przy pracy nad krótkim metrażem Tomka Nad Barażem. I mieliśmy kilka takich właśnie znaczących spotkań. Jednym z nich było spotkanie na festiwalu w Gdyni, gdzie oglądaliśmy film Krzysztofa Kieślowskiego Spokój z Jerzym Szturem i wtedy też gdzieś tam pojawiła się taka myśl, że właśnie tego typu kino, z tego typu aktorstwem chcielibyśmy robić. No i w końcu zaczęliście robić to kino. Zaczęło się wszystko, przynajmniej w tym takim obiektywnym sensie, mam na myśli publiczność, od krótkiego filmu Baraż. Chociaż właściwie chyba oba projekty, i Baraż, i Wróbel, powstawały równolegle. Jak to było? Ja się znalazłem w szkole Wajdy, bo w pewnym momencie doszedłem do takiego punktu, gdzie trzeba było się zdecydować, albo się w to poważniej bawić, albo tak trochę odpuścić. I zdecydowałem się, miałem jakiś właśnie zarys scenariusza Wróbla i z tym wylądowałem w szkole Wajdy, ale okazało się, znaczy dobrze mi tam poradzono, że lepiej, żeby zacząć od krótkiego metrażu. Po pierwsze dlatego, że byłoby ciężko znaleźć osobie bez wykształcenia filmowego pieniądze, jakieś dofinansowanie. Po drugie, no żeby nabrać jakiegoś doświadczenia, jednak inaczej waży zrobienie filmu z budżetem 100 tysięcy złotych, a inaczej waży film, który kosztuje parę milionów. Więc zacząłem myśleć, jak zrobić z tego Wróbla krótki metraż, i wyszło coś innego. Ale rzeczywiście baza, jakby samo miejsce, taka właśnie podwarszawska miejscowość, elementy okręgowej piłki nożnej, bo ja byłem trenerem tam pod Warszawą, więc bardzo dobrze to znałem. To było wspólne, tak? To było wspólne dla tych dwóch filmów. Czy również dziedzictwo kabaretu Mumia było ważne dla obu tych filmów? Ja myślę, że pewna wrażliwość może tak. Natomiast na pewno sposób gry inny, ale takie podejście na pewno do postawienia postaci jest gdzieś tam podobne, bo i tu jest taka ogromna, jakby moja prywatna sympatia do tych postaci. I pomimo tego, że w naszych spektaklach Mumio jakby ten aspekt, powiedzmy, komediowy czy komiczny jest absolutnie wyrastający na pierwszy plan, to tam również są pewne elementy takie, powiedziałbym, liryczne, też wzruszające, też, że te postaci nie są takie tylko i wyłącznie do śmiechu, ale mają też jakiś tam, nie wiem, mówiąc banalnie, głębszy aspekt. Tutaj jest podobnie, te postaci zarówno w Barażu i w Wróblu są tragikomiczne, są podobne, aczkolwiek jednak różne. Ta postać z Barażu jest taka jednak twardsza, powiedziałbym, a Remek Wróbel jest taką bardziej kruchą postacią, trochę taką nawet asbergerowatą, rzekłbym. Gdzieś jest blisko, a jednocześnie nie do końca. Czy do tego filmu pasuje przysłowie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, bo bohaterowie mają szczególne właśnie nazwiska, wróbel to nazwisko. No akurat tak rzeczywiście się zdarzyło, że w scenariuszu pojawia się bardzo dużo w nazwiskach nazw ptaków, wręcz cała drużyna piłkarska chyba jest tak skonstruowana, że jest tam Dudek, Skowronek, Gołąb, Wróbel. Z kolei bohaterem Barażu był Zyga Sikora, także jakieś upodobanie, nieświadome upodobanie ornitologiczne widocznie u mnie nastąpiło. Ale też myślę sobie, że jak też o tym filmie mówimy, ten wróbel jest absolutnie też nieprzypadkowy, ponieważ ten nasz film w ogóle jest taki wróblowaty, tak? Czyli po prostu jest upodobaniem czegoś prostego, małego, delikatnego, wrażliwego, nie jakiegoś napuszonego, nadętego, nie jest papuzi czy pawi, broń Boże, tylko właśnie jest wróblowaty, czyli prosty, taki nasz, można powiedzieć. Taki powiedziałbym, że w dobrym tego słowa znaczeniu zwyczajny, prawda? Właśnie, że nie szukanie czegoś nadzwyczajnego, tylko pochwała takiej zwyczajności, codzienności jakiejś. No ale właśnie w obu waszych filmach pojawia się ten motyw, na chwilę jeszcze chciałbym do tego wrócić, piłki nożnej. Tutaj Tomasz powiedziałeś, że no, u ciebie jest to dosyć naturalne, bo byłeś trenerem drużyny piłkarskiej. A ty, Jacku, byłeś z kolei zawodnikiem? Jak to było? Byłem zawodnikiem oczywiście w szkole podstawowej, absolutnie byłem czołowym zawodnikiem. Natomiast no, nawet miałem taki epizod, że kiedyś, pamiętam, grałem na takim pustym boisku, bo czekałem na kolegów, aż oni zejdą, że tak powiem, z tych blokowisk i mnie zobaczą, że już jestem z piłką. No i taki pan siedział na ławce i zapytał się, czy nie byłbym zainteresowany, żeby przyjść do klubu. Ale klub był daleko niestety i byłem zainteresowany, ale nie mogłem, więc tak się moja kariera skończyła. Natomiast bardzo lubiłem grać w piłkę, lubię ją dalej jakoś tam oglądać. Przez moment miałem taki okres, kiedy wydawało mi się, kiedy przyszedłem do teatru, że ludziom teatru nie wypada zajmować się sportem, nie wypada oglądać, więc porzuciłem na moment, ale na szczęście na krótki moment. Potem się jakby otrząsnąłem z tego i teraz właśnie często patrzę na zegarek, czy jakiś mecz się nie rozgrywa i jestem człowiekiem sportu, w sensie oglądalniczym. Ale też gram, ale w inną dyscyplinę. Tomasz, a ty porzuciłeś już te treningi, czy jednak ciągle nie? Ja treningi porzuciłem, już nie jestem trenerem. W pewnym momencie po 5 latach bycia trenerem doszedłem do wniosku, że to już przestaje być zabawne, bo doszedłem do takiego momentu, gdzie po zwycięstwach się nie cieszyłem, a tylko się martwiłem po porażkach, więc zwycięstwo traktowałem jako naturalną rzecz, no przecież trenujemy jakieś tam fragmenty gry. Natomiast chciałem tylko dodać coś takiego, co Jacek powiedziałeś ciekawego, że poczułeś taką potrzebę, że właśnie człowiek teatru nie powinien się zajmować sportem. Przypomniała mi się teraz taka historia bardzo fajna. Mój kuzyn, znany bardzo, Wojtek Gąsowski, śpiewający prywatki o Solinie i tak dalej. Kiedyś zapytano go, jaka jest, on fantastycznie się trzyma, on po prostu wygląda jak młody człowiek, a ma już sporo lat. I Wojtek, zapytany kiedyś, co czyni, że on jest tak się świetnie trzyma, powiedział, że nie przejmować się rolą. I to jest bardzo dobra uwaga właśnie. Trzeba uważać, żeby się nie przejąć rolą za bardzo, tak? Bo to właśnie są takie historie, każdego nas to dopada czasami, tak? No więc, a Wojtek właśnie bardzo mi się podobało, nie przejmować się rolą. Wróćmy do filmu Wróbel, bo właśnie pojawia się w kinach. Jaką historię przede wszystkim, tak z waszej perspektywy, proponujecie widzom? Bo to jest, myślę, że szczególny film. Nie mamy dużo w Polsce takiego kina, które nie tylko się ogląda, ale i się przeżywa mocno. Ja myślę, że to jest film o człowieku, który jest samotny, który przeżył w życiu, jak miał bardzo niedobre dzieciństwo, ale potem sobie poradził. Poradził sobie w taki sposób, że ułożył sobie takie proste, nieskomplikowane życie, natomiast zostajemy go w momencie, kiedy on jeszcze nie wie, że czegoś mu brakuje. I jak się pojawia taka sytuacja, pojawia się ten aż tu nagle, tak, że okazuje się, że jednak nie jest sam na świecie, że ma kogoś bliskiego, nie wie, co z tym zrobić, to budzą się w nim jakieś uczucia, które są gdzieś tam skrywane głęboko od dzieciństwa. trwa i no i to już dalej, co tam się z nim dzieje, no to trzeba obejrzeć film, bo nie będziemy tutaj opowiadali go całego, prawda? Ja zawsze bardziej wolę opowiadać trochę o tym jak, a nie co, bo zawsze z tym co mam jakiś duży problem. I tak sobie wczoraj pomyślałem, że to jest film, że ten nasz film to gdyby tak go jakby zobrazować na takiej, gdybyśmy mieli taką konsolę, prawda? To u nas w zasadzie to jest trochę tak, jakby Tomek i, no, i inni tam współtwórcy tak wzięli te wszystkie heble, że tak powiem, i tak ściągnęli wszystko zdecydowanie, wszystkiego mniej, prawda? W grze aktorskiej mniej, w jakichś wielkich historiach, historie są wielkie, ale opowiedziane, że tam w sposób gdzieś tam lekki i prosty. I to mnie uderza, że bardzo dla nas ważne było to, żeby jak najmniej grać w tym filmie, jak najmniej w ogóle epatować kinem tak naprawdę, żeby to było gdzieś najprawdziwsze życiu. Zresztą to, o czym mówiliśmy, że inspiracją pierwszą, żeby robić tego typu kino, było to spotkanie przy filmie Kieślowskiego Spokój, ale to jest też takie kino, które jest takim dziwnym właśnie połączeniem tego kierunku, bo oczywiście nie mamy zamiaru się porównywać z Krzysztofem Kieślowskim, ale tego kierunku Kieślowskiego i z drugiej strony jakiegoś kina czeskiego, takiego kina, które jest właśnie tragikomiczne, które gdzieś balansuje na tej granicy, że tak powiem, tragizmu z czymś komicznym. Jak myślicie, czy po tych dwóch filmach powstanie jeszcze wspólny trzeci? Czy na razie wasze drogi filmowe pójdą bardziej indywidualnie w różne strony? Nie wiem, co Jacek planuje. Jacek ma w tej chwili bardzo dużo różnych propozycji i myślę, że tak powinno być, że będzie grał w znakomitych kolejnych filmach jakiś. Natomiast ja na razie to muszę drzwi od kuchni pomalować, bo czeka 2 lata to i chciałbym przez chwilkę odpocząć. Mam napisane scenariusze i perspektywa robienia czegoś z Jackiem jest tak kusząca, dlatego że nasza właśnie wrażliwość, tak jak Jacek tu wcześniej mówił, jest gdzieś tam bardzo podobna i w zasadzie to jesteśmy w tej chwili po tych dwóch filmach trochę jak bracia, nie, tak naprawdę, no bo to jest takie nasze wspólne, my się nie kłócimy, my rozmawiamy, jesteśmy ciekawi, jak jeden coś mówi, to drugi od razu łapie, co drugi ma na myśli, więc myślę, że no byłoby bardzo fajnie coś jeszcze zrobić. Ja myślę, że jesteśmy w takiej, szczególnie chyba Tomek jest w takiej, a propos tej kuchennej tu metafory, którą przywołał, to chyba Tomek jest teraz w takim momencie, że trochę odpina ten fartuch, bo siedział, że tak powiem, 2 lata w kuchni, mówiąc o robieniu tego filmu. I chyba, nie wiem, na razie chcę na moment chociaż powiesić na haczyku i na moment nie mieć tego fartucha na sobie. No ale to tak się mówi, że już gdzieś tam czasami coś nam się tam pojawiają jakieś wątki, że fajnie byłoby coś innego zrobić. Ja teraz zrobiłem taki pilot pierwszego odcinka serialu, który napisałem w czasie, że tak powiem, covidowym. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tytuł roboczy jest Ona i On. I to jest taka, to też tragikomedia trochę. I zobaczymy. Bardzo bym chciał to zrobić, ale generalnie właśnie bardzo bym chciał robić rzeczy swoje, bo ja trochę film Tomka też traktuję jako swój. To nie jest tak, że to jest jakby obca rzecz, nie? Ja absolutnie podpisuję się obiema rękami i to jest również jakby moje kino. Ale generalnie to byłoby wielkie marzenie, robić swoje. A poza tym, no to słyszę, że jeszcze więcej w ogóle jakichś innych propozycji do ciebie dociera. Czy to jest głównie to, o czym już powiedziałeś? Trochę dociera, ale trochę rzeczy już zrobiłem, które czekają na emisję, a jakieś tam propozycje się pojawiają. Tak, coś tam na gruncie filmu ewidentnie ruszyło. O filmie Wróbel opowiedzieli nam odtwórca głównej roli Jacek Borusiński oraz reżyser filmu Tomasz Gąsowski. To aktualna premiera, film od dzisiaj w naszych kinach, ale w wakacyjnym repertuarze kin warto też zauważyć inne kultowe filmy, bo przecież nie tylko wspomniany wcześniej Czas apokalipsy. Szybkie przypomnienie od Natalii Kalety-Gwen z sieci Multikino. W sierpniu zapraszamy na takie filmy jak Django, Race, tutaj nasza polska kultowa produkcja, później Wilk z Wall Street, a na sam koniec sierpnia będą Gremliny rozrabiają i też z radością od razu zaproszę słuchaczy na wrzesień z kultowym kinem, który będzie wrześniem z Nolanem i pokażemy takie produkcje jak Batman Początek, Mroczny Rycerz Powstaje, Incepcja oraz Interstellar. No to rzeczywiście gratka dla wszystkich fanów Christophera Nolana, a tych na pewno w Polsce nie brakuje, a jeśli chodzi o kultowe kino wprawdzie, to tytuły, które nie mieszczą się we wspomnianym cyklu, ale możemy zapowiedzieć specjalny maraton filmowy, bo tutaj pojawią się, no myślę, dla wielu osób jak najbardziej kultowe również filmy. Zdecydowanie są to też kultowe tytuły, natomiast nie mamy ich w repertuarze kultowego kina, bo w sieci Multikino akurat te filmy już tradycyjnie, bo to już jest tradycja z roku na rok, są pokazywane w ramach maratonu. Chodzi oczywiście o nocny maraton filmów Władcy Pierścieni, ale oczywiście to są wersje rozszerzone. Więc mamy tutaj naprawdę wiele godzin do spędzenia w kinie z filmami najlepszej jakości i dodatkowo właśnie w tych rozszerzonych wersjach, które wiem, że fani bardzo, bardzo doceniają. Czyli Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, Dwie Wieże oraz oczywiście Powrót Króla. Czyli całość. I to wszystko w jedną noc we wszystkich kinach sieci Multikino. 23 sierpnia zapraszamy. Czyli właśnie dziś zapraszała nas Natalia Kaleta-Gwen z sieci Multikino. Do kolejnego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni mamy jeszcze sporo czasu, właściwie miesiąc, ale już teraz warto rezerwować sobie czas we wrześniu. Festiwal w tym roku zapowiada się naprawdę bardzo interesująco i o tym za chwilę porozmawiam z moim kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójce dziś z nami Joanna Łapińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który to już raz pytam o edycję festiwalu. Edycja festiwalu 49, więc wielkimi krokami zbliżamy się do naszego jubileuszu, który będziemy świętować w przyszłym roku, a moja druga edycja w tym charakterze. Na jubileusz czekamy, bo na pewno ten festiwal zasługuje na zauważenie tej swojej półwiecznej już historii, ale to dopiero przed nami. Natomiast nie da się ukryć, to się na pewno nie zmienia. To jest najważniejszy w Polsce festiwal dotyczący rodzimych produkcji. To zdecydowanie i myślę, że podkreślmy też przy tej okazji, że to naprawdę unikat na skalę światową. Niewiele jest tak istotnych dla środowisk filmowych danego kraju wydarzeń, które by opowiadały o tym, co się dzieje aktualnie, przywoływały oczywiście klasykę, no i tak szeroko, jak my to w Gdyni robimy, dyskutowały o kondycji swojego kina, o wyzwaniach, jakie przed nim stoją, o obecnej sytuacji i tak dalej, więc to myślę warto też podkreślić. Do festiwalu jeszcze mamy miesiąc, przy okazji może podajmy dokładny termin, w którym on się odbędzie, ale już dzisiaj myślę, że możemy zapowiedzieć wiele filmów, wydarzeń, bo one są już ustalone. Zacznijmy od terminu. 23-28 września w tym roku to są daty tegorocznej edycji. Ty mówisz jeszcze, my mówimy już tylko miesiąc do festiwalu. Dla nas to bardzo gorący czas i my naprawdę już te dni odliczamy. Katalog się, proszę Państwa, drukuje. Program właściwie zamknięty, co nie znaczy, że ubyło nam pracy. Wręcz przeciwnie, my teraz wszystko cyzelujemy, dopracowujemy, żeby to naprawdę wszystko było na najwyższym możliwym poziomie. No to z punktu widzenia odbiorców, z punktu widzenia widzów festiwalu, bo tych jak zwykle jest wielu, czego możemy się spodziewać w tym roku? No oczywiście najważniejsze są konkursy, od nich zacznijmy, bo są też tutaj nowości. No właśnie, to może wyjdźmy od tego, bo to jest według mnie taka bardzo ważna kwestia, kiedy zaczynamy w ogóle rozmawiać o tegorocznej edycji. Zaprosimy Państwa do trochę odświeżonej Gdyni. Zmieniliśmy już chociażby strukturę sekcji konkursowych tego festiwalu. Do tej pory Państwo pamiętają konkurs główny, do tego przez ostatnie kilka lat konkurs filmów mikrobudżetowych i konkurs filmów krótkometrażowych. Pierwszy i ostatni zostaje, za to ten drugi wymieniliśmy na konkurs perspektywy. Dla mnie to był niezwykle istotny ruch i już rok temu, dość późno wtedy obejmując to stanowisko i wiedząc, że absolutnie nie uda mi się wprowadzić tych zmian podczas poprzedniej edycji, nadal często i głośno powtarzałam, że musimy mieć drugi konkurs dla pełnych metraży dopełniający prezentację kina polskiego, na którą pozwala nam konkurs główny i na dodatek tak wymyślony, żeby pozwalał nam jak najpełniej, jak najlepiej pokazać to, co obecnie najistotniejszego dzieje się w kinie polskim. Dlatego z gruntu odrzuciłam taki pomysł jak konkurs filmów mikrobudżetowych, który za jedyne kryterium dostania się, a właściwie prawda jest taka, że tam nie było selekcji filmów do tego konkursu, uznawał, czy są zrealizowane, czy nie są zrealizowane w ramach tego jednego programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Odrzuciłam też dlatego pomysł powrotu do innego spojrzenia. To jest konkurs, który był w Gdyni przez kilka lat przed tym konkursem filmów mikrobudżetowych, który koncentrował się na tych filmach arthouse'owych, ciekawych stylistycznie, poszukujących. Jeśli byśmy postawili na kino arthouse'owe, to z bardzo ciekawie się rozwijającym w ostatnich latach kinem gatunkowym i tak dalej, i tak dalej. My w Gdyni musimy być przygotowani przygotowani na to wszystko, co polskie kino danego roku nam przynosi. Dlatego tak długo o tym mówię, bo też często jestem pytana, o czym jest drugi konkurs. Więc właśnie drugi konkurs bardzo świadomie nie jest o żadnym konkretnym stylu, żadnym konkretnym nurcie. On jest dopełnieniem konkursu głównego. Jeśli przywołam Państwu 60 filmów pełnometrażowych zgłoszonych podczas ostatniej edycji i 50 filmów pełnometrażowych zgłoszonych podczas tej edycji do selekcji konkursowej i zestawimy to z 16, którą jesteśmy w stanie zaprezentować w ramach konkursu głównego, widzimy, jak tak naprawdę niepełna byłaby nasza opowieść o tym, co obecnie dzieje się w tym najnowszym polskim kinie. My musieliśmy tę listę powiększyć. W związku z tym w tym roku już te 16 tytułów z konkursu głównego i 8 tytułów z perspektyw naprawdę pozwoli nam dużo szerzej rozmawiać o kondycji polskiego kina. Dużo takich zakamarków, których by nam zabrakło tylko przy konkursie głównym odkryć i zdecydowanie będzie to ciekawsza opowieść. Więc ja Państwa zachęcam, żebyśmy w związku z tym, oczywiście za chwilę sobie porozmawiamy pewnie trochę dokładniej oddzielnie o jednym, o drugim konkursie, ale moje myślenie jest takie, patrzmy na oba te konkursy razem i dopiero wtedy będziemy mogli w Gdyni dyskutować nowe kino. Dlatego też w dwóch przypadkach udało nam się wręcz zadbać o to, żeby nagrody, dwie właśnie dokładnie, były przyznawane na festiwalu w systemie cross-section, czyli filmy kwalifikujące się do danej nagrody z jednego i z drugiego konkursu ocenione są razem i z całej tej puli wyłaniany będzie zwycięzca. Tak jest w przypadku nagrody za pierwszy lub drugi film pełnometrażowy, tak ona jest nazwana, czyli nagrody dla tego młodego kina. Tutaj powołujemy specjalne jury, które obejrzy wszystkie pierwsze, drugie filmy i wybierze ten, który uzna za najsilniejszy w tym roku. I w takim systemie też w tym roku zostanie przyznana nagroda Złoty Pazur. To jest ta pozostałość historycznie niezwykle dla mnie ważna na festiwalu w Gdyni, pozostałość po innym spojrzeniu, to kino też chcemy nadal podczas festiwalu wyróżniać i właśnie wyciągając filmy i z jednego i z drugiego konkursu i wskazując na ten bardzo ciekawy nurt polskiego kina. Za chwilę porozmawiamy już konkretnie o filmach konkursowych, ale czy ja dobrze rozumiem, jedno gremium jurorskie oceni filmy w konkursie głównym, drugie w konkursie perspektywy, a jeszcze osobne gremium właśnie te debiuty i drugie filmy? Tak, dokładnie. To jest ta nowość tegorocznej edycji. Powołaliśmy jeszcze jeden skład jurorski, który będzie oceniał to młode kino i wtedy oczywiście pracował cross-section. A żeby jeszcze bardziej ci tutaj zamieszać, powiem, że w przypadku tegorocznej edycji, tylko w tym roku, będzie na festiwalu pracowało jeszcze jedno jury. Jury, proszę Państwa, międzynarodowe, jury SICAE. SICAE to jedno z ważniejszych stowarzyszeń wspierających kina studyjne. I to jury również będzie oceniało u nas pierwsze i drugie filmy, czyli znowu młode kino. Będzie więcej niż zwykle nagród, z tego wnioskuję, bo przecież jeszcze jedno gremium jurorskie, które oceni wszystkie tytuły w konkursie filmów krótkometrażowych, prawda? Tak, właśnie nie pomijajmy w naszej opowieści konkursu filmów krótkometrażowych, bo to bardzo ważna też sekcja pokazująca krótką polską formę, a tu się dzieje niezwykle ciekawie. Tutaj Państwo mogą zobaczyć tę odwagę młodych twórców, to jak oni ciekawie eksperymentują, próbują różnych stylów, szukają swojej drogi. Myślę, że po pierwsze dużą przyjemność, myślę, że sprawi Państwu ten zestaw, który przygotowaliśmy w tym roku, a też taka praca dla osób, które się kinem fascynują. Popatrzcie Państwo, co w takich sekcjach było prezentowane na festiwalu ileś lat temu i zobaczcie, gdzie teraz są ci młodzi twórcy, których filmy pokazywaliśmy, bo to też takie ciekawe spojrzenie, ciekawe przyjrzenie się, od czego oni zaczynają i jak potem te drogi ich się rozwijają. No to już teraz bardziej konkretnie powiedzmy o tym, jakich filmów możemy spodziewać się w tym roku w Gdyni. Zaczynamy od konkursu głównego. Ty jesteś w tej doskonałej sytuacji, że znasz już wszystkie nowe filmy. Oczywiście nie możesz tu żadnego wyróżniać. No ale spróbujmy tutaj przyjąć jakąś systematykę. W konkursie głównym 16 filmów. Z tego niektóre już nam znane. To oczywiście mniejszość, ale filmy, które miały swoje premiery albo też zdobywały uznanie na międzynarodowych festiwalach. Tak, i rzeczywiście może zacznijmy w takim razie od tych tytułów, które musiały dłuższą chwilę poczekać na swoją prezentację podczas gdyńskiej imprezy. I tu mam na myśli takie filmy jak Biała Odwaga Marcina Koszałki, Kobieta z Małgorzatą Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta czy Zielona granica Agnieszki Holland. Państwo wiedzą, tych filmów zabrakło w tamtym roku, nie zostały zgłoszone, w tym roku już je mamy i trafiły do konkursu głównego, więc odrabiamy trochę taką lekcję rok później. Są też rzeczywiście nowe, głośne filmy i tu chociażby przywołajmy Dziewczynę z igłą Magnusa von Horna, która była prezentowana w głównym konkursie Festiwalu Kaneńskiego. To duży sukces naszego kina. I tutaj warto zauważyć, że wprawdzie reżyser jest Szwedem, ale właściwie od dawna ma podwójne obywatelstwo, więc jak najbardziej film jest koprodukcją duńsko-polską, jak najbardziej może być prezentowany właśnie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tak, absolutnie. To jest film, który mogliśmy przyjąć do konkursu. Rzeczywiście Festiwal Gdyński pracuje dość sztywno zapisanymi w regulaminie regułami, ale tutaj wszystkie zostały spełnione. Mamy ten film. Mamy też Pod szarym niebem Mary Tamkowicz i to jest film, który miał swoją światową premierę na festiwalu w Trajbece w tym roku. No i myślę, że przywołajmy chociażby Pod wulkanem Damiana Kocura. Już wiemy, że ten film, zanim przyjedzie do Gdyni, będzie pokazany na festiwalu w Toronto. Kolejny duży sukces polskiego kina, no i tego młodego reżysera. To dopiero drugi film Damiana Kocura. Są też takie filmy, na które wiem, że państwo czekają. Mingun Jana P. Matuszyńskiego, czy Kulej dwie strony medalu. Kolejny film Xawerego Żuławskiego, niezwykle kolorowo podana historia. Czy Simona Kossa, która na kilku festiwalach wakacyjnych została pokazana. Za każdym razem mam takie poczucie, że tylko rośnie liczba osób, które na ten film czekają w Gdyni, więc to się absolutnie tam wydarzy. Co jeszcze chciałabym powiedzieć? Przywołany przeze mnie Pod szarym niebem oraz Utrata równowagi. Utrata równowagi to film Korka Bojanowskiego. To są dwa filmy, proszę państwa, zrealizowane w ramach tego programu operacyjnego dla mikrobudżetów. Ogromnie mnie to cieszy, bo od razu pokazuje, jak dobra to była decyzja. To, co mnie bardzo bolało przy okazji tego konkursu, że właściwie nawet jeśli genialny film powstaje, my mu nie pozwalamy na równych szansach konkurować z każdym innym polskim filmem. Droga dla niego do konkursu głównego od początku była zamknięta. My to odmieniliśmy. Cieszy, że od razu dwa te filmy trafiły do tej selekcji konkursu głównego. Oczywiście dokładny program także konkursu głównego możemy już sprawdzić na stronie festiwalu, ale powiedzmy o tym nowym konkursie, konkursie Perspektywy. Tutaj 8 filmów. Mamy tutaj zarówno pierwsze filmy, mamy też filmy zrobione w ramach tego programu mikrobudżetowego, ale do tego mamy też filmy drugiej, mamy też filmy dalsze, chociażby pokazujemy Ciszę nocną Bartosza Kowalskiego. Już wiemy, że on będzie pokazywany na tym prestiżowym festiwalu kina gatunkowego w CJS. Styl tego reżysera państwo znają, więc też jak państwo widzą, tegoroczny program Perspektyw będzie też nas prowadził w te strony kina bardziej gatunkowego. Takim innym niespokojnym filmem jest chociażby Dla waszego dobra Ireneusza Grzyba, ale oczywiście mamy tutaj też mocne, przejmujące, osobiste dramaty, jak chociażby Innego końca nie będzie, Moniki Majorek. Wraca po kilku latach, proszę państwa, ze swoim nowym filmem Łukasz Barczyk. Pokażemy jego próbę Łuku i to znowu idziemy w kompletnie inne rejony. Wiem, że wielu z państwa czeka na debiut Kamili Tarabury i ten film Rzeczy niezbędne także pokażemy w tej sekcji. Czy inny bardzo ciekawy debiut, to nie mój film, Marii Zbąskiej. Każdy ten film, proszę państwa, jest inny. I tym samym tak naprawdę ta opowieść o nowym polskim kinie w dużej mierze będzie opowieścią o różnorodności, o właśnie tych wielu wymiarach, wielu odcieniach i o tym, że naprawdę nie da się tego kina absolutnie sprowadzić do żadnego zbyt prostego wspólnego mianownika i to też jest absolutnie siłą tego kina. Wnioskuję z tego, co mówisz, rzeczywiście programowo, filmowo festiwal zapowiada się bardzo interesująco, bo to w absolutnej większości nowe filmy. Większość z nich będzie miała swoją premierę właśnie na festiwalu. No i tym świetnym uzupełnieniem długich filmów pełnometrażowych jest wspomniany wcześniej konkurs filmów krótkometrażowych. Ile w tym roku tytułów? Rozumiem, że tutaj prezentują się przede wszystkim studenci albo już absolwenci wielu polskich szkół filmowych. Tak, w dużej mierze ten program właśnie składa się z takich filmów. Mamy też oczywiście te filmy, które oni potem robią w studiu Munka, ale mamy też filmy robione niezależnie. 29 filmów wybraliśmy w tym roku do tego konkursu. konkursu i był to ogromnie trudny wybór, ponieważ wybieraliśmy z prawie 140 krótkich filmów, a mówimy wyłącznie o fabułach zgłoszonych w tym roku. Bardzo nam było żal niektórych filmów, na które już nie znaleźliśmy przestrzeni, ale rzeczywiście tę przestrzeń mimo wszystko mamy ograniczoną. Za to tym bardziej mam takie poczucie, że te 29 tytułów, które Państwo w ramach tego konkursu zobaczą, to ta mocna, krótka polska forma i to, co mówiłam wcześniej, znowu bardzo różnorodna. Mnie ogromną przyjemność sprawia oglądanie krótkich filmów, może dlatego właśnie, że mam takie poczucie, że młodzi twórcy rozumieją, że to jest ten moment, kiedy jeszcze mogą popróbować, kiedy jeszcze mogą się też chętniej i odważniej pobawić formą filmową. I to słowo pobawić absolutnie tutaj nie ujmuje, jeśli chodzi o efekt finalny, bo te filmy są niezwykle mocne, bardzo wyraziste, ciekawe, świetnie też odwzorowują nasz świat, pokazują, że młodzi twórcy są bardzo czuli na to, co się dzieje wokół nas i opowiadają zarówno takie bardziej zaangażowane społecznie historie, jak też sięgają do swoich czy do innych bardzo osobistych przeżyć. Więc to jest rzeczywiście takie kino, które powinniśmy wspierać i młodzi twórcy, których powinniśmy wspierać i też będziemy w Gdyni to robić na wielu innych poziomach, od tego konkursu po prostu wychodząc. Wspominaliśmy wcześniej o tych wielu składach jurorskich. Czy te składy są już zamknięte? Są zamknięte składy. Są też kolejne sekcje, proszę Państwa, o których jeszcze nie mówimy, ale to wszystko będziemy sukcesywnie ogłaszać, więc proszę czekać na kolejne komunikaty z naszej strony. A czy wiadomo już, jaki film w tym roku uroczyście otworzy festiwal? Wiadomo, ale jeszcze o tym nie mówią. Niech to chwileczkę tak popracuje na takiej niepewności. Przypomnijmy więc tylko, kiedy sobie rezerwować czas, to oczywiście dotyczy wszystkich zainteresowanych najnowszym polskim kinem. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 23-28 września. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A w Trójce była z nami dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I to już prawie wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. A ponieważ zaczęliśmy audycję od zaproszenia do kina, to też zaproszeniem zakończmy. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Gąsowski, jestem autorem, reżyserem, scenarzystą filmu Wróbel. Bardzo serdecznie zapraszamy słuchaczy Trójki do kin od 23 sierpnia. Ogłoszenie społeczne.